Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 7.47 Power'ın sunduğu modern sabahlar. Radyo 30 Ekobüs stüdyolarından canlı yayında. Fahriş ve Oktay Demirci de dışarıda güneşin ve havanın tadını çıkardıktan, keyfini sürdükten sonra stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Macera dolu bir yayın sabahında daha buluştuk. Gerçekten dünden sonra bugün... Ya kimsenin zoruna gücüne gitmesin. Kıbrıs'tan herkese bir günaydın demek istiyorum. Bir günaydın benden. Kıbrıs'a de. Da günaydın diyelim. Evet, Kıbrıs'tan zaten hem Kıbrıs'a hem de tüm Türkiye'ye buradan günaydın demek istiyorum. Üstüne alınan herkese de günaydın diyelim. Üstüne alınan dedi Fahir, bugüne kadar hiç yayında üstümüzde ne olduğundan bahsetmedik ama herhalde bugün bahsedeceğiz. Üzerimizde tişörtler olduğunu. Strapless bir bluz. Evet. Ege askılarını getirmişsin, o çok hoş oldu. İyi ki getirdim hakikaten. Burada çünkü havanın çok güzel olduğunu söylemişlerdi. Ona uygun kıyafet getirsen mi getirmesen mi birden bozar mı diye düşünüyordum. İyi ki getirmişim gerçekten de. Güneş kremi getirdiğimizde iyi oldu çünkü her taraflarımız yanık yanık olmuştu. Gerçekten dışarıda son derece nezih bir hava var. Senin bu saç şeklin de çok yakıştı Fahir. Bu topuz yaptın ya saçlarını. Ya işte bu kıyafet de çok hoş oluyor. Özellikle sabahları. Duru bir güzellik sağlıyor bana. Yani çok duruluktan yanayım. Sabahın bu saatinde çok da böyle şatafatlı olmamak gerekiyor. Doğal. Doğal. Hali. Hafif bir makyaj tabii ki, o da vazgeçilmez. Bu arada biz burada havanın güzelliğinden, güneşten bahsediyoruz ama Kıbrıslıların da derdi aslında susuzluk. 29 Ekim'den beri yağmur yağmış evet. Buraya. Aslında düzenli anlar da yağsa yağmur, her gün şu saatte yağmur yağacak diye bilinse o kadar güzel olur ki, hem güneşin tadını çıkarırsın, programını yaparsın, sabahtan açık havada kahvaltı yapacağız zaten, 11.30'a doğru yağmur başlar, yağmur sırasında girer içeride işlerimizi hallederiz desek çok güzel olacak ama. Plan program ne kadar önemli Ege'ciğim. Plan program çok önemli gerçekten de. Bunun uygulaması ile ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz en azından. Hani tam 11.30'da başlamaz, bir 5 dakika 10 dakika gecikir yağmur ama düzenli yağmurlar çok yakında uygulamaya geçecek. Buyurun efendim, siz gazeteleri tarıyordunuz sabah. Evet, gazeteleri taradık. Ben ilk siyaset gündeminden başlayacağım. Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Başbakanı var. Bizim haberimiz yok belki ama. Neydi ismi Güney Kore? Kimsin Lo demeyeceğim. Sengsu kopyacı çıktı maalesef. Sengsu çok güzel bir su ismiymiş ya. Yani Sengsu. Kore'de Sengsu işini bitirdikten sonra Türkiye'de Sengsu evinizde ne Kore'nin buz gibi suları falan filan. İnananlar için ömre bedel ya da Sengsuları. Çok güzelmiş. Sengsu damacanasını. İki damacana alana pompa bedava falan gibi sloganlarla Sengsu. Sengsu hakikaten hoş. Benim hoşuma gitti. Bu konuyu görüşeceğim. Yani eğer bir imkan sağlanırsa. Şimdi tören kıtasını ziyaret ediyorlar biliyorsunuz. Selamlıyorlar falan. O evet. Esnada sen cebinden kağıdı çıkar. Sengsu. Orada merhaba asker diye kopyayı çek. Ondan sonra katla tekrar cebine koy, devam et. O kopya sayılmaz ki ya. Nasıl sayılmaz ya? Kopya sayılmaz da ben de zannettim ki. Bu iki çift kelimeyi de. Merhaba asker, Kore'de size selam getirdim diye. Konuşacak olsaydı. Katibimi falan söyleseydi tamam, ben tamam, onu anlardım. Çıkar. Merhaba askeri de aklında tutamıyorsa. İşte o yüzden kopya sayılmaz diyorum. Öyle büyük bir şey değil ki kopya çekici. Yani Oktay, kopyanın büyüğü küçüğü olmaz. Burada biz hem genç arkadaşlarımız dinliyor. Öğrenci arkadaşlarımız dinliyor. Okula gitmeyen arkadaşlarımız dinliyor. Ki niye onlarla arkadaşlık kuruyorsun onu da ben anlamış değilim. Niye böyle şeyler yapıyorsun? O yaşta çocuklarla hakikaten ne oynuyorsun ne konuşuyorsun o da belli değil. Bu insanlara şimdi örnek olmak gerekirken sen işte o kopya sayılmaz diyorsun. Bence o kağıtta merhaba asker yazmıyordu. Başka bir şey yazıyordu da merhaba askeri tam yani. Denk geldi mi? Evet, o sözü, o selamlamayı yaparken o kağıdı bana çıkardı. Mesela orada artık ne yiyeceğine mi bakıyordu o kağıtta? Bir sonraki şeyde ne yiyeceğim bugün. Öyle veya mesela ne bileyim orada protokol dahilinde günün programı yapılmıştır diyelim. Orada mesela öğle yemeği saat 12'de diye bir şey. Onu merak etti. Bak saat 12'de yemek varmış. Merhaba asker dedi. O kadar bu arada da merhaba asker. Ben inanmıyorum Güney Kore Başbakanı'nın merhaba askeri. İyice her şeyi gözünün önünde olması lazım. Tamam. Bir kağıtmış. Post-it miymiş mesela? Valla herhalde. Başbakanlığın kağıdıymış. Öyle diyorlar. Bir de o kadar teknolojisi gelişmiş bir ülkede. telefonla o kulakta falan böyle bir verici bir şeyler olsa, telefon mesajı olarak baksa, o zaman da gerçi şey olurdu yani. Mesajlarına yılan bakarak. Yılan oynuyor. Evet, kıtayı şey yaptı, teftiş etti falan gibi bir durum olur. O da bir şey olurdu, hiç olmazsa Güney Kore teknolojiyle bir noktada tanınan bir ülke olduğu için telefonuna gelen şeyi falan baktı diye, herhalde bizim anlamadığımız bir şeyleri vardır diye belki bir güzel bir intiba yaratırdı. Keşke kıta da şey yapsaydı, bütün askerler ne diyecekti bir bizim tane sana? Kağıt çıkarıp sağ ol deyip cevaplasalardı. Başka maceraları var mı Türkiye'de? Daha yeni geldiği için maceralarına daha yeni başladı. Bu ilk macerası. Cepten daha ne kağıtlar çıkacak önümüzdeki günlerde, takipçisi olacağız. Sengsu'nun cebinden çıkan kağıtları da hatta yayında dinleyicilerimizle paylaşacağız. O kağıtlar çünkü atılmıyor, tekrar cebe gidiyor ama akşam o ceket çıktığında Radyo Otu muhabirleri kağıtları alıp yayına taşıyacaklar. Hırsızlar mı diyorsun? Yani o kopyaya girmiyorsa bu da hırsızlığa girmez. Evet. Sonuçta ufak bir not kağıdı. Başka bugün konuşacağımız haber başlıkları? Çok var. Bugün konuşacağımız bir sürü haber var. Hemen ben bir tanesini... Kolej mi yapacaksın? Amerika'dan biliyorsunuz Obama Şubat'ta yemin edecek. 20 Ocak'ta görevi devralacak. Ondan sonra maaşını almaya başlayacak ya. Şimdi açlıktan ağzım kokuyor mu demiş. Hayır. Şimdiden bu parayı harcamaya başlamış Obama. Avans mı çekmiş? Yok, avans çekmemiş. Şey, şimdiden çekeceği... Nasıl olsa para gelecek abi, diye mi? Şimdi şöyle düşün ya. Sen Amerikan başkanı olsan... Sen bir harcama yapsan. İstemem bunu, Oktay. Bunu, istemem. Ben halimden memnunum. Hayır, bunun ödemesi ne zaman diye satıcı sorar mı? Ne zaman vereceksiniz başkanım falan diye sorar mı? Muhakkak ki verilecek. Muhakkak. Herhalde buna mı güveniyor artık? Ne yapacak? 400 bin dolar alacak yılda. Azmış ya. Obama. 400 bin dolara çukur ambarda bir ev alamıyorsun. Ayda 30 bin dolar gibi bir şey ki, seyahati var, bunun şeyi var. Ve de koca, yani biz şimdi bir evde ne kadar doğalgaz yakılıyor onu hesap edin. Koca saray. Koca saray. Bunun da herhalde sarayın da giderlerini su başkan yakmıyor, cebinden karşılıyor. Yani evet, koca tabii. Başkan dediğin efendim doğalgaz. Habire gerçi, elde kartlarıyla gelecekler doğalgaz. Gerçi doğalgaz. Orası da lojman statüsünde ya da misafirhane mi tam olarak bilmiyorum, tamam, ama. Tamam hadi diyelim. Belli miktarını ödüyor elektriği, yani. Elektriği, yakıtı falan filan. Zaten Obama ilk konuşmasında hatırlarsanız şey demişti. Kombi çok rahat, istediğin kadar yakıyorsun, yaktığın kadar ödüyorsun, yes we can demişti. Aa evet ya. O öyle slogan, bir sloganı vardı. Zaten şöyle herkese sabah çıkarken evden indiriyorum, akşam gelmeden önce de tekrar söndürüyorum. Pilot ateşi çok küçük bir miktar yanıyor kombide diye. Pilot ateşi hiç söndürmeyeceğiz, yes we can demişti. Bravo. Böyle bir şey hatırlıyorum ben. Bu arada eşi de çalışıyor değil mi Obama'nın? Eşi de çalışıyor. Anca yoksa o saray nasıl dönecek? Nasıl döner? O yüzden durumları iyi. Çocuklar da çalışmaya başlayacakmış. O saray nasıl dönecek? Minik, yes we can. Minik minik yes we can. Çocuklar öyle bağırıyorlarmış. Şimdi sevgili dinleyiciler, bunlar haber başlıklarımız. Birazdan haberleri alacağız. Ankara stüdyolarımıza dönerek daha sonra Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs stüdyolarından canlı yayınımıza devam edeceğiz. Günün gazetelerine bakacağız hep birlikte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İngiliz kadınları ninelik sürecine girince hayatlarına herhalde bir 40 yıl daha ekleniyor. Yani şimdi biz burada atomik ninenin başarılarını üstüne, çalışmaları üstüne böyle sevgi dolu konuşmalar yapabiliriz. Kıbrıslılara katkılarını konuşabiliriz ama bir taraftan da bunu elem içinde dinleyecek bir adam var. O da Prens Charles herhalde. Yani Atomic Line 102 yaşındaysa Atomic Kraliçe'de bir daha bir 20 yıl devam eder. Bizim prenslik 80 yaşında bitecek, krallığa dönecek diye dertli dertli dinliyor olabilir yani. Ya zaten İngiliz beyefendileri çok fazla uzun ömürlü olmuyorlar. Olmuyorlar. Olmuyorlar. Kadınlar uzun ömürlü. Kadınlar uzun ömürlü, erkekler nispeten daha kısa ömürlü. Benim bildiğim Churchill var. O da maşallahı vardı yani. Tabii canım, o da az yaşamadı da bir yanda İngiltere'de yaşayan nineler de bu özellik yok mesela. O yüzden Prens Charles'ın bir şeyi olabilir. İngiltere bir dışına çıktığında mı? O hayır, zaman özellikle, annesini ikna etmeye çalışabilir. Özellikle Kıbrıs'a geldiğinde ömür uzuyor diye biliyorum ben. Hakikaten tek şansı da olabilir yani. Çünkü atomikliğin garantisi de yok. Yani atomik, ben de atomik kral olur muyum diye umut içinde beklemek de zor. Atomizme yönlendirmesi lazım. Bırak atomik krallığı, atomiye geçtim ben. Kral olur muyum diye düşünsün bence ilk başta Prens Charles bir yandan da. Öyle bir şey. Sos Çocuk Köyü'ne yardım toplanmış. Atomik Nine'nin destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de yapılan dün bir organizasyonla kendisini tebrik ediyoruz. Hay maşallah diyoruz. Hay maşallah diyoruz. Hay maşallah diyoruz. Daha nice uzun uzun ömürler diliyoruz. Ben size söyleyeyim, atomik nine hepimizi gömer. O konuda hiç içinizde bir endişe olmasın, rahat rahat davranın. Ben biraz acı acı konuşacağım. Hollanda'dan, İtalya'dan haberler var, tadınız kaçacak. Mesela İtalya'da parmesanın tadı kaçtı. Ne oldu, zam mı geldi? Yok ya, İtalya'nın Uğur Dündar'ı kim tam olarak bilmiyorum da yine baskın düzenlemişler. Bu Parma şehrinde parmesan peyniri. Dündare falandır herhalde. Dündare diye. Biraz da onlar biraz daha sinirli konuşuyorlar ya. Abalala balala falan diye mi? Yani bu arada İtalya'da diye konuşuyorlar falan. O senin dediğin Afrika'da bir kabilenin dili fay. Bir de bunu yani birkaç kur İtalyanca dersi almış bir adam olarak hakikaten de başarılı bir şekilde yansıtıyorsun. Şimdi İtalya'nın Parma kentinde bir parmesan peyniri üretim tesisine ani bir baskın, çok bir baskın ve 80 ton peynire el konuldu. Neden? Sen o bizim hakikaten çok havalı bulduğumuz parmesan peyniri fareler mi kemirmiyor? Demişler bu ne hal? Biz demiş biz mi getiriyoruz? Biz elimizden gelen tüm çabaları gösteriyoruz ama bu hayvanlar peynir seviyorsa bu bizim peynirimizin kalitesinin göstergesidir. Bu hayvanlar bile yedikten sonra... Gerçi o hayvanların neler yediğini de biliyoruz yani, fare denilen hayvan her şeyi kaliteli hale getirebiliyor. Mesela kablolarımız çok kaliteli de diyebiliriz. Kapılarımız çok kaliteli de diyebiliriz. Ama fare yemesine bakarak. Fare çok besin yelpazesi çok geniş bir hayvan. Tabii ama kaliteden asla ödün vermeyen bir tavrı var. Daha geçen gün konuşmadık mı işte bir arkadaşımızın elektro gitarlarını yedi diye. Tabii. O arkadaşımızın 20 tane gitar varken yok arkadaşımız değil mi? Herkes biliyor. Burak Güven, Bulutsuzluk Özlemi'nin ve Radyo Ottü'nün son derece nezih sanatçısı. Ama ne kadar nezih sanatçıysa evi farelerle doluymuş. Hayır, 20 tane gitarı var. 2 tanesi yeniyor ve en pahalı, en kaliteli gitarlar. Fenderleri yemiş. Evet, öyle diyorlar. Bu birkaç yıl önce de gerçekten basına yansıyan olaylar vardı. Onlara hiç girmek dahi istemiyorum. Birincisi buydu. İkincisi sizi Hollanda'ya götüreceğim. Hollanda'da dün itibariyle bu Magic Mushroom diye İngilizce'ye çevrilen sihirli mantarların satışı yasaklandı. Üretici isyanda. Uyuşturucu aptan bahsediyorsun. Yani uyuşturucu özelliği olan bir. Sadece mantar mı yasaklandı? Sadece mantar yasaklandı. Düzenleme yapılsın diyor üretici. Üretici dediğin bunları pizzacılara da satmıyor değil mi? Düzenleme yapılsın. Ya düzenleme yapılsın. Bir, ilk önce bir kafayı düzenleyelim, sonra düzenleme. Ay nasıl yapacağız düzenlemeyi? Elimizde kaldı. Delireceğiz demiş. Yok yok. Ziyan güzel olmasın diye, çünkü üretici hepsini kendi ya bunu atılmaz falan diye. Üreticinin hani böyle sinirlendiği zaman eskiden bu denize dökme hadisesi vardı ya. Hakikaten öyle şey, belediye sularına bir dökse Hollanda'nın kafası bir güzel olacak. Zaten fotoğraf var. Üretici depoyu gösteriyor. Ağzına kadar mushroom dolu. Böyle elleriyle de göstermiş. Çoluk çocuk da var yan tarafta. Çünkü adamın iki tane bir kızı bir oğlu var. Oğlan daha küçük, 3 yaşında. Allah bağışlasın. Kız bu sene liseye hazırlanıyor. Gerçekten bu çocuklar nasıl okuyacak? Aslında çok zeki bir kız o da Fahir. Yani bakma, talihsizlik oldu. Bu mantardaki düzenleme tamamen paketlenmesiyle ilgili ya. Ben gördüm. Hakikaten o Magic Mushroom... Pardon bir dakika Oktay. Bize Magic Mushroom gördüğünü mü iddia ediyorsun? Hayır. Hollanda'da hakikaten böyle bir şu hani... Bizde marketlerde, mandralarda böyle küçük bir şey kullanıp küçük dondurma kapları vardır ya. Benim. Evet. Onun içine konuluyor ve buzdolabında saklanıyor. Ondan sonra çıkarılıyor, işte alın buyurun satış yapıyoruz diye. O kadar çirkin bir paket ki. Tamamen o onun şeyi yani, bu düzenleme dedikleri. Belki insan, o paketi düzenlesinler. İnsanları uyuşturucudan soğutmak için de olabilir. Yani şimdi herhalde uyuşturucu kullanan bir adamın derdi şey değildir. Ben buradan şimdi mantar alacağım ama acaba elleri temiz midir adamın diye, öyle bir hijyen derdi yoktur herhalde. Şey diyorlar mıdır çocuklar? Çocuklar lütfen bakın dışarıda okuldan satılan, çıktıktan sonra dışarıda satılan uyuşturucudan almayın. Çünkü adamlar kim bilir nerelerini elliyorlar. Sonra o pis elleriyle size uyuşturucuyu veriyorlar diye anneler uyarmıyordur herhalde. Uyarmıyordur ama yani. Çünkü anneler şimdi... evde. Yavrum evde açtım. Börekleri, Magic Mushroom'lu börekleri yedirmeye çalışıyorlar. Hollanda'da da böyle bir sıkıntı var. Üretici ne yapacak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bir düzenleme şart gibi gözüküyor. Ne Hollandalı dersiniz? Üreticinin can dostu, Hollandalı Fahir. Üreticinin Fahir abisinin feryadını dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, saat 8.19 oldu. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar bu sabah Radyo Ottu Kuzey Kıbrıs stüdyolarından sesleniyor sizlere. Aha aynı şeyi Duffy de gerçekleştiriyor. Mercy 103.1 Radyo Ottu'day. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Kutekömür stüdyolarından sesleniyor size. Günaydın efendim. Günaydın tekrar. Buyursunlar, gazetelere bakmaya devam ediyoruz. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, her yerde takipçisiz. Elimizde eteğimizde ne varsa bugün taşlarımızı dökeceğiz, rahatlayacağız. Öyle çıkacağız dışarıya. Çıkacağız deyince Aydın gibi bir şey oldum. Hayır, ben rahatlayacağız da bir fırsat verdim. Yanlış söyledin herhalde diye. Çıkacağız dedin, emin oldum. Şimdi Avrupa Birliği biliyorsunuz bu bor madeninin üremeye olumsuz etkili toksik bir madde olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Ve bununla ilgili kendi Avrupa Birliği yasalarında da düzenlemeler yaptı. Üremeye etkili dediği... Bir daha söylüyorum. Üremeye olumsuz etkili toksik madde. Bor madeninin. Bor madeninin. Yani bor madeniyle temas eden... Unutsun. Aynen öyle. Unutsun. Aynen öyle. Ama üremenin hangi aşamasında? Hani bor madenine temas edenin aklına mı gelmiyor, yoksa aklına gelse de sonuç bağlamıyor? Evet. İkisi de. Türkiye bor cenneti değil mi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla bor dünyada en çok Türkiye'de var. Yani elimizdeki nimet meğer şey miymiş? Aynı lanet müfettim. Miymiş? Evet. Şöyle söyleyeyim, dünyadaki bor rezervinin %70'i Türkiye'de. O açıdan ülkemizi, Türkiye'yi... Bir taraftan çok... şans, bir taraftan şanssızlık işte. Ne kadar enteresan. Doğrudan etkiliyor. Buna karşın Avrupa Birliği'nin bu açıklamasına ve düzenlemelerine karşın eti maden işletmeleri şöyle bir uygulama yapmaya karar verdi. İşçilerden... Yalnız maden işletmelerinde reklam yapmayalım Oktay. Evet, eti. Yani, değil, hayır. Çünkü hani öyle maden işletmesine reklam olunca herkes o maden işletmesinin madenini alıyor gibi bir durum oluyor. Doğru, ne diyelim o zaman? Bir özel maden işletmesi. Özel bir maden işletmesinin uygulaması şu. O özel maden işletmelerinde çalışan işçilerden şey örneği alınacak. Nasıl söyleyebilirim bunu yayında? Nüfus fotokopisi. Hayır, öyle bir kağıt üzerinde bir şey değil. Ne üzerinde? Yani mesela şimdi hani bir kadınla erkek evleniyor mesela. Yok, çok baştan evlilik aldım. Cüzdanı örneği değil, mi? Değil, yok, çok baştan. Bir dakika. Kan örneği şey mi? Hani çünkü evlenmeden önce bir kan örneği olabilir. Kan örneği olabilir. Veya örnek çift gibi mi? Ya şeyi hani mesela mi? Maden işçilerine bakın, işte Ali ile Fatma Hanım evliler, örnek bir çift. Evet. Yıllar geçmesine rağmen birbirlerine saygılarında hiçbir eksilme olmadı falan gibi bir şey. Yani bunlar çok güzel fikirler, çok güzel temenniler tabii de şey o değil maalesef. Üremeye olumsuz etkili toksik madde listesinde olduğu iddia edildiği için buna karşılık bir araştırma yapacak. Üremeyle ilgili için... ne olabilir ki? Yani? Ali hala zımba gibi diyeceğimiz bir şey mi? İşçilerden alınan bir şey örneği. Yani mesela saç kıl örneği mi? Kıl örneği de değildi. Nasıl anlatayım? Başka neden anlaşılır? Maden örneği mi? Bu tip madenler çıkarıyoruz. Ha, maden gibi ama yani tam öyle maden değil. Yani mesela maden... Dünyadan çıkan bir şey mi? Dünyadan çıkan bir şey. Ama mesela maden nereden çıkar? Sarf yer malzemesi altından. Mi? Yer altından. İnsanın madeni gibi düşün. Bel altından mı çıkan bir şey? Çok bel altı zenginliklerimizden bahsediyoruz. Bel altı zenginliklerimizden, evet. O işte işçilerden alınan bel altı zenginlikleri örnekleriyle. Ne kadar pis bir iş ya. Bir yandan orada yer altında çalış, onu çıkar. Dışarı çıkıyorsun, madenleri getirdim. Bir saniye olmaz, siz şöyle bir gelin. Üst baş ararlar ya normalde elmas çıkartan işçilerde. O her taraftan bir örnek. Çok... Yani korkunç. Bir de şimdi hani böyle kriz, mriz, işsizlik falan, birisi iş bulduğuna sevinecek. İşiniz ne? Efendim madenlerde çalışanların örneklerini topluyorum falan diye sabahtan akşama kadar böyle diye ellerde eldivenler. Yani öyle bir iş yapanın rahat etmesi için her tarafta eldiven, yağmurluklar falan diye deney tüpleriyle yapılacak bir iş. Bence Allah'tan seni öyle bir işe sokmadık yani. diye orada kapıda yazıyor işte. Yeraltı zenginliklerimizin en güzel örnekleri alınıyor. Yalnız bu komplo teorisyenlerini de gerçekten de heyecanlandıran bir haber olmuştur. Hani bence hep şey derler ya. Komplo teorisyenlerini değil, bizi de heyecanlandıran bir haber. Böyle var. Bor madeni var ama kullandırmıyorlar diyenler var ya, işte bu da kullanmamak için aslında bir tehdit. Aman bor madenlerini kullanmayın, kısır olursunuz. Ama işte buna karşılık savunma yapılmaya hazırlanıyor. Nasıl savunma yapılacak bilmiyorum tam ama adam adama savunma yapılacak bence. Bandırma'daki işçilerden 100 işçiden alınmış bile. Alınmış bile. Evet, sperm örnekleri sıra alınmış. Sıra bize ne zaman gelecek? Sperm örnekleri alınmış. Bunlar herhalde bir artık tahlil edilir. Bir kısmı tahlil sonucu gönderir. Bir kısmının kendisi mi gönderilir? Nasıl olur? Bir... Ne yapacağız, ne edeceğiz? Oktay o kadar adam, ben nasıl uğraşamam bu tür şeylerle. Böyle bir şey, savunma sperm örnekleriyle yapılacakmış. Savunma sperm örnekleriyle yapılacakmış ne demek? Ne, dünyaya da şey mi denilecek? Ya bor yasaklanıyor mu? Yoksa yani sadece erkekleri mi etkiliyor mesela? Hani erkekleri etkiliyorsa bor madenlerinde kadınlar da çalışabilir öyle bir durumsa. Öyle bir sonuç çıkabilir tabii. Avrupa Birliği yasalarına ne gibi bir düzenleme yapıldı şu anda çok ayrıntılı bilmiyorum tabii ama. Ama şu anda işçilerin derdi zımba gibi çıkmak herhalde değil mi? Yani çünkü sadece Avrupa Birliği'ne karşı değil, ele güne karşı da kendi şeylerini verecekler. Doğru, bir de bandırma bilmem ne falan filan diye söylenmiş. Zaten hangi nerelerde bu maden işletmelerinin olduğu da belli. Onlar da bir nevi zan altında kalıyor herhalde. O zaman kolay gelsin diyoruz. Yani madenciye yani ben madencinin hani madenci bitmiyor. Madenci diye düşününce bileğine kuvvet denir her zaman ama bu durumda bu yetersiz kalacak. Onun yanında başka bence yüreğine yüreğine de kuvvet. Kuvvet demek gerekiyor. Doğru. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar bu sabah Radyo TÜN'ün Kuzey Kıbrıs stüdyolarından sesleniyor sizlere. Şahane bir hava altında gerçekleştiriyoruz günümüzü ve teneffüslerimizi biraz daha uzun tutmaya çalışıyoruz burada. O teneffüslerden birine çıkacağız şimdi. Siz bir kısmınız burada güzel bir şarkı dinleyeceksiniz. Bir kısmınız da reklamları dinleyeceksiniz. Hemen ardından da kime de denk gelirse. Kime de denk gelirse hakikaten bakalım. Kıbrıslı dinleyicilerimiz mi reklam dinleyecek yoksa Ankaralı dinleyicilerimiz mi reklam dinleyecek? Hep birlikte göreceğiz önümüzdeki dakikalarda. Hemen reklamların ardından rock'n'roll'la veya şarkıların ardından rock'n'roll'la devam edecek Modern Sabahlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar. Radyo Tü Kuzey Kıbrıs stüdyolarından sesleniyor sizlere. Şahane bir hava var Kıbrıs'ta. Biz de bugün artık o şahane havanın biraz keyfini süreceğiz. İlerleyen dakikalarda Kıbrıs'ın seçkin caddelerinde, herhalde Girne'nin nezih caddelerinde bıyıklı bir adam gördünüz. Hiç şaşırmayın. Sebebi... Hiç şaşırmayın. Hakikaten aslında herkesin daha doğrusu bıyık ortalamasının normal olduğu bir ülkede ben de çok dikkat çekmeyeceğim emin gibi geliyor. Emin değilsin değil mi şu lafı ederken? Bıyık ortalaması eminim. Yok ben yani, de hani sokakta gördüğüm Kıbrıslılarda da bıyık görüyorsun. Türkiye'deki gibi bıyıklar var, bıyıksızlar var. Ama benimki gibi bıyık herhalde ada tarihinde görülmemiştir. Yalnız buradan da bir müjdeyi vereyim. Bundan sonra Modern Sabahlar bıyıklı Modern Sabahlar olarak devam edecek. Sadece Ege değil. Keza Oktay ve bendeniz de bıyığa dönüyoruz. Hayırlısı olsun diyorum ben. Ben ilk defa dönüyorum. yönümü şaşırabilirim. Onu şimdi herkese uyarayım. Şimdi yeri gelmişken diyeceğim. Şu ayakkabı meselesini tekrar açacağız herhalde. Modern Sabahların geçmiş programlarını dinleyenler hemen hatırlayacaklardır. Zamanında ben çok güzel bir ayakkabı almıştım. Ve iki gün sonra bir arkadaşımız daha aynısından almıştı. Cevap veriyorsun nokta. Evet. Fahir Öğünç mü? Doğru. Demek ki... Çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilirim. Bu camia içerisinde yani Modern Sabahlar camiası içerisinde ilk bıyığı kim bıraktı? Cevap verir misin? Cevap vermek istiyorum. Lütfen. Fahir Öğünç mü? Gördüğünüz üzere... Ama işte bıyığı bırakmak değil, bıyıkla kalmak önemli olan. Herkes, bıyık herkeste çıkıyor. Yani şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz belki ayna karşısında sabah tıraşını oluyordur. O bıyıkları çıkmıştır ama herkes o bıyıkla yaşamak... Bıyığı hayatının bir parçası haline getirmek kolay değil. Mesela insanlar beni sokaklarda çeviriyorlar. Bu Ankara'da da oluyor. Ercan Havaalanı'nda buraya adım atar atmaz da oldu. Özellikle güvenlik görevlileri beni orada şey yaptılar gümrükte. Ve dediler ki ben de ürktüm acaba ne siz oldu gümrükten falan. Mi geçiyorsunuz? Ben gümrükten geçiyorum mal olarak. bir illegal bir durum mu var bir şey mi aksadı falan derken. Kulağıma eğildi ve şöyle dedi. Çok hoşuma gidiyorsun. Böyle seyrek bir bıyığı nasıl bu kadar görkemli hale getiriyorsunuz falan diye sordu. Çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Çünkü duygulanmanın sebebi çok özür dilerim. Yani çünkü sünü çok merak ediyoruz ama kulağına nefesini vererek fısıldaması mıydı? Hayır, çünkü o duygulanmak değil. O yanında başka... o sırada oğlu vardı. Oradaki polisin ve dedi ki çocuğum dedi 4,5 yaşında konuşmuyordu dedi. Sizi görünce ilk lafı bıyık oldu dedi ve baba bir gün ben de böyle bıyık bırakacağım dedi ve bu hakikaten öyle duygulandırdı ki demek ki bir şeyler doğru yapıldığında bir bıyık doğru bırakıldığında insanlara otomatikman geçiyor ulaşıyor evet Ne kadar seyrek yer yer açıklıklardı bulunsa o bıyıkta. Onlar yüreklerde kapatılıyor belki. Şu anda bir seyrek, hatta kıl kuyruk bir bıyık olabilir ama yüreklerde pos bıyıklı, pala bıyıklı. Ege olarak sen daima yer alacaksın. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bütün dinleyicilerimiz de bundan hani şey yapmasınlar. Hanımefendiler de dinliyor. Bıyık yerinde güzeldir diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Doğru söylüyor. Fahir doğru söylüyor. Hanımefendiler dinliyorsa bizi bir kez daha hatırlatalım. Bıyık erkekte güzeldir. Hatta erkek dudağında da diyelim de. Evet doğru. Başka bir sakalla çeneyle falan filan karışmasın. Ha bu bıyık diye. Erkek dudağında güzeldir diyebiliriz. Şimdi madem bu kadar konuştuk. Dünkü bir araştırmamız vardı. Kendi aramızda yaptığımız bu araştırma bugün basına yansıdı. Kaybolmanın suçlusunun eşler olduğu ortaya çıktı. Dünya üzerinde pek çok ülkede on binlerce insan üzerinde yapılan araştırmada insanların %30'u kaybolduğu üçün yanındaki kaybını? Eşini kaybolur. Gidiyorsun mesela, biz dün Kıbrıs'taydık hani işte şey gezmeye gittik, biraz dolaştık falan. Evet, güzel yurt tarafına, güzel yurt falan tarafına gittik. İşte orada bir tatlı bir kaybolma değil de hani bir stres yaratır ya bilmediğin yerde gezmek. Evet tamam. İşte bir yerde yanlış bir yere sapsaydık ve kaybolsaydık işte orada sorumlu olan Talip Bey'in eşi olacaktı. Talip Hoca'nın eşi olacaktı. Çünkü yapılan araştırma bunu gösteriyor. Kaybolmadan kadın sorumlu. Kaybolmadan yanındaki eş sorumlu. Fark etmez. Mesela kadın erkek de olabilir. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Ama farklı ülkelerde farklı sonuçlar da çıkmış. Mesela Rusya'da yapılan araştırmalar bunu gösterirken bir taraftan da Rusya'da flört için kullanılıyormuş kaybolmak. Yani birilerine yol sormak flörtün en güzel aşamalarından biri haline gelebiliyor. Gerçi birisi şimdi Rusya'ya gittiğinizde size yol sorarsa bir temkinli yaklaşın. Bunlar önce bence hep var ya var Türkiye yani gazetelerinin bir takım bence uydurmaları. Yani Rusya'ya gittiğiniz zaman özgüvenli olun. Efendim çekinmeyin sohbet etmekteni verebilmek için biraz özgüvenli yazılmış bir haber olarak değerlendiriyorum ben. Çin'de biraz daha farklı. Çinliler mesela yol sormaya bayılıyor. Bayılıyor yani Çinlilerin en büyük hobisi diyebilirim. Yan yana yürüyen adamlar bile hani sohbet tıkandığında nereye gidiyoruz, nereden gidiyoruz diye tekrar böyle alevlendiriyorlarmış, harlandırıyorlarmış sohbetleri. Ege'nin bu konuda güzel tespiti vardı. Ankara ve İzmir için kullandığı gerçekten isterseniz onu bizle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Öncelikle bugün yayının sonuna doğru, şimdi bu aynı stüdyo yeni ya, burada hep her yaptığımız şey aslında bir anlamda ilk oluyor. İlk. Mikrofonu bıyıklarına sürtmek de ilk kez bugün bir yayıncılık başarısı olarak geçse, şimdiden müjdeleyelim onu. Aklıma geldi de hemen cesaret edemedim. Bir şeyden mi bahsetmek istiyorsun? Benim Ankara'da bütün yolları hala Bürge'ye sormamdan mı? Evet. Yani onu da ben hala haklı olduğuma inanıyorum. Yolları Bürge'ye soracağım çünkü Ankaralı olan o. Ben Ankara'yı bilmiyorum. Ne kadar yaşasam da bilmiyorum hala. Peki İzmir'deyken durumu nasıl açıklayacaksınız? İzmir'de de yaşamadığın için yani şey değilim. Hakim değilsin. Hakim değilim. Çünkü yollar değişmiş olabiliyor falan. Bence bunun psikolojik bir analizini yapmak istiyorum burada. Bence sen korkuyorsun. Yaşamaktan yani, mı hayır, korkuyorum? Hayır, üstlenmekten, omuzlamaktan. Evet. Yani sorumluluğu üzerine almaktan korkuyorsun. Ama hayat paylaşıldıkça güzel. Paylaşıldıkça sevgi nasıl artıyorsa, nasıl paylaşıldıkça acılar azalıyorsa, yol tarifleri de paylaştıkça güzel. Mesela evet, yol sorma konusunda hakikaten bazı incelikler var bence. Mesela şimdi size soruyorum. İkinize de ayrı ayrı soracağım. Yol mu soracaksınız? Evet. Yol sorma şeyine ihtiyaç duydunuz. Yönünüzü kaybettiniz ve herhangi bir amacınız yok. İşte öyle Rusya'daki gibi flört falan filan yok. Tamamen amacınız hedefe varmak istiyorsun. Evet, tamam. Yolu bulmak. Şimdi karşıdan gelen bir kişiyi mi tercih edersiniz? Yoksa sizinle aynı yönde giden veya mesela siz durdunuz, geriye mi döneceğim, işte şuraya mı gideceğim, sola mı döneceğim, nasıl yapacağım falan. Cevap vermek istiyorum. Ege ilk başta söz istediği için Fahir, Ege'ye veriyorum. Karşıdan gelen. Çünkü yani mesela ben bir tarafa doğru gidiyorum. Benle aynı yöne ilerleyen bir adam var. Ona yol sorduğumda eğer devam etmek gerekiyorsa bir süre onunla yan yana yürümek gerekiyor ya. Ya o garip bir şekilde hızlanacak, bir kopma yaşanması gerekiyor. Aynı yöne giden iki insanın hiç aralarında da bir ilişki yoksa sıkıcı bir şekilde bir yan yana yürümesi yaşanıyor. Çok ondan doğru kurtarmak için karşı yönden gelen bir adım kısa bir süreliğine durdurmak ve ondan sonra bir daha birbirimizi görmeyecek şekilde sırt sırta verip ayrılmak tercihini kullanıyor. Çok doğru bir cevap Ege'nin verdiği. Fahir söz istediğini görüyorum. Biraz ben farklı bir fraksiyon deneyeceğim. Ben yanında yürüyen ilk bıyıklı adama bu soruyu sorarım. Çünkü bıyık bende bir güven sembolüdür. Bıyıklı adamdan zarar gelmez diye düşünürüm. Niye böyle düşünürüm bilmiyorum da. Mesela... Ve uzun boylu olmasını tercih ederim. Ha, onu da söyleyeyim. Şimdi kısa boylular alınmasınlar ama uzun boylular nedense bende bir şey... güven hissi uyandırıyor. Yollara hakim. Hakim böyle. Hani nasıl bir kuşa soracak olsan bir güvercine mi sormak istersin yolu? Yoksa bir şahine, bir kartala mı? Ben güvercine. Ne? Şahin falan gözünü gagalar. Çünkü öyle ben, bir şey var. Ben tok kartala sormak isterim. Ama tok. Çünkü aç kartaldan çok korkuyorum. Senin o zaman bu verdiğin cevaba göre Türkiye'de veya bulunduğun yerde Kıbrıs'ta da olabilir. Yol sorabileceğin en güvendiğin kişi Ferhat Güzel. Ben senin verdiğin cevaplar sonucunda küçük bir araştırma yaptım. Hem elleri de büyük. Bak o da güven veriyor olabilir sana. Tabii canım. Bıyıklı mesela bir yol gösterdiği zaman adam şu taraftan gideceksin dediği zaman küçücük elleri olan bir adam gösterdiğinde nereyi gösterdiğini anlamayabilirsin. Halbuki Ferhat Güzel gösterse o elin üzerinde yürüyerek yola başlayabilirsin. Yani ne kadar güzel, o derece ne kadar avantaj. Anlamlı. Bir kere daha ne kadar doğru bir tespit yaptın ortaya çıktı. Teşekkür ederiz. Kıbrıs köşemizde bu hafta Oktay Demirci konuğumuzdu. Bakalım bir sonraki durağımızda Oktay Demirci bizi nereye götürecek? Evet Oktay, söz sende. Buyurun, siz ben mi götürüyorum? Vallahi peki. Bilmiyorum yol sormayı. Şimdi bir de yol sormada şöyle bir şey var. Yani yol soran mı açısından suçludur? Bakıyoruz ama yol tarifinde de bence öğrenmemiz gereken şeyler var. Ben mesela yol tarifinde şunu yaparım. Karşımdakini bir süzerim önce. Hı. Zeka verirsin. Seviyesi, algılama kapasitesini hemen bir iki soruyla ölçerim. Yani solo mesela, testi uzat. Kaç şunu tane? Sorarım. Eşekten farkı var mı diye hızlı. Hı. Mesela var derse tamam, yok falan diye paniğe kalıplı şey yaparsa orada tarifim değişir. Mesela ben sizin yaklaşımınız nedir bilmiyorum ama belli bir nokta söyleyip o noktadan bir kez daha sormasını tavsiye ederim. Hani bana şöyle, çünkü tarif edilince bir şey, düz gidiyorsun bir değil iki değil sağa dön, oradan 100 metre ilerle sola dön gibi bir tarif bana hiçbir şey vermiyor. Ben de sağ sol 100 metre adımımı sayacağım, şey mi yapacağım, orada tabela göreceğim falan. Önümde böyle bir kullanım kılavuzu gibi bir şey olduğu zaman elim ayağıma dolaşıyor. Yani şöyle diyorsun, bir başka adama soruyorum sonra. Kısa kısa tarif edilsin. Kısa kısa tarif. Bir kişi tarif edeceğine 3 kişi tarif edilsin, garanti olsun. Hem de bir sosyal ilişki olur. Peki mesela. Sosyal ilişki anlayışınıza da bir hayranlık beslemediğimi söyleyemeyeceğim. Karşıdan gelen. Evet. Bir hanımefendi, ama haza hanımefendi, birine mi yol sormayı tercih edersiniz, yoksa yeni böyle ilişkiye başlamış genç bir çifte mi? Ben genç çifte hiçbir şeye sormam. Onların aklı bir karış. Onların aklı nerededir kim bilir. Ben onunla uğraşamam. Ama yardımseverlikleri de hat safhada olur o dönemde Fahir. Yani yardımseverlik gelen... hat safhada ama ilişkiyi zedeleyecek bir durum ortaya çıkabilir. Mesela kız şey diye başlar. Buradan gidin bankanın yanına. Hayır, oradan değil. Düz gitsin. Düz gitsin. Bankadan değil, taksi durağından dönüp orada. Ama niye bankanın yanından gitse falan diye. Ha, tehlikeli. Her şeyin tatlı tatlı yaşandığı o dönemde dışarıdan bir müdahaleyle bir arada tartışma çıkması hiç hoş değil. Ki ama yol tarifi konusunda insanlar çok şey fanatikleşiyorlar yani. Kendi evet, yolları en doğru diye. Evet, hakikaten öyle bir şey var ya. Bir çiftin mutluluğuna gölge düşürmesin bizim gideceğimiz yol. Gerekirse kaybolalım, ömrümüz sokaklarda geçsin ama o çift mutluluğu yaşasın. Sende sonra devam edeceğiz. Hemen ardından da Dünya Gazetelerinden yeni haberler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. Panoramın sunduğu modern sabahlar, Radyo 3 Kuzey Kıbrıs videolarından sesleniyor sizlere. Az önce vericilerimizde bir problem yaşadık ama bıyıklarım devreye girerek bu yayının sizlere ulaşmasını sağladı. Demek ki Akdeniz üzerinden adeta bir sevgi hattı oluşturdu bıyıklarım. Buradan Mersin'e, oradan Konya'ya, oradan da Ankara'ya ulaştı sesimiz. Güzel, gel, çok güzel çizdin Ege, tebrik ediyorum seni. Gerçekten en kısa yolu da hakikaten bulmuş yani bıyıklarının sayesinde ses. Uçakla gelecek dinleyicilerimize de yol tarif etmiş olduk. Evet, bu arada sevgili yolcularımız sol tarafta oturan yolcularımız şöyle bir aşağı baktıklarında bıyıklarımı görebilirler. Evet. Buyursunlar efendim. Evet şimdi... sevgili Oktay, neler söyleyeceksin? Kıbrıs ne diyorsun? Şimdi uzaydan haberler vereceğiz hazır Kıbrıs'tayken. Ne alakası var bilmiyorum ama uluslararası uzay istasyonuna gönderilen... Gerçi şöyle bir alakası var, yani Kıbrıs'ın her yerinden böyle değildir büyük ihtimalle ama ODTÜ kampüsünde bu aralar havaların da etkisiyle gece bütün yıldızları tek tek sayma mümkün oluyor yani. Bu gökyüzünde ne kadar takım yıldızı varsa hepsini görmüş olduk. Tabak gibi gözüküyor diyebilir misiniz? Saymaktan parmaklarımda siller çıktı. O derece. Dün gece de bu arada Ay'la Venüs diye isim geliyor ama yanlış söylemekten korkuyorum. Venüs mü yoksa başka bir şey mi? Yan yana geldi ya, Ay yıldız ortaya çıktı. Evet, güzel bir görüntü. O Venüs'müştü. Belki bir grup dinleyicimiz bunu televizyondan seyretmiştir de biz dalından, yani gökyüzünden görme şansına sahip. Zannettiğinizden daha da yakındı yani, bazıları çok uzakta kalıyor yıldız gibi düşünebilir. Tam yani birebir ölçekte öyle söyleyeyim. Ve biz Kıbrıs stüdyolarından yaptığımız bu yayının sevinciyle Ege, sana da sürpriz olacak bu. Yayınımızın sonuna doğru Fahir'le bir gösteri hazırladık. Dün gördüğümüz, canlı gördüğümüz o ay yıldız görüntüsünü stüdyolarımızda canlı olarak gerçekleştireceğiz. Harika. Harika. Onun da müjdesini vereyim. Evet. Ama şeye karar vermiş, sen mi ay olacaktın, ben mi? Aa, ben biraz daha yaşlı oldum. Günün yıldızı kim olacak, o ilerleyen dakikalarda belli olacak. Buyursunlar efendim. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'na bundan 7 kaç hafta? 7. 7 evet. 7 hafta önce gönderilen yok ya, olur, Mayıs'ta gitti. Endeavour uzay aracı. Endeavour yeter, gözlemin yeter. Öyle diyerek geri dönmüş. Hadi ya. Hakikaten dünyaya sağ salim iniş yapmış. Şey demişler, Mars'ta su yok, oralar çok kıraç. Endeavour yeter. Cümleten geçmiş olsun diyoruz. Onlar öyle inse ya kaptan pilot. Arkadaşlar cümleten geçmiş olsun. İnişte de herkes bir alkışlasın, bütün astronotlar. Çok güzel olur. Cümleten geçmiş olsun lafını duyunca benim... Hakikaten o şey sesi var ya, eskiden, şimdiki otobüslerde yok da, o el freni sesi var ya. Onun bence bu uzay mekiklerinde uygulamaya konulmasını istiyorum. Uzay freni. Uzay şeklinde. Freni. Ne o, krikolu el freni mi diyorlar ona? Yok canım. Birkaç defa çekilmesi gerekiyor. Orada birkaç tane teknolojik şey var anladığım kadarıyla. Onu... Mıknatıs gibi bir şey mi? Mıknatıs gibi tahmin ediyorum. Şimdi 2 hafta önce 7 mürettebatıyla Florida'daki Cape Canaveral Kennedy ana uzay üssünden ikmal desteği vermek üzere U'ya fırlatılmıştı bu. İkmale kalmıştı çünkü astronotlar. Tabii haytaydılar canım. Biraz. Yer çekimsiz ortama giriyor. Sabahtan akşama kadar top PlayStation, ondan sonra uzaya gideceksin. Yok. Bunlar ayrı ayrı pırlanta gibi de bir araya geldikleri zaman. Ortam yer çekimsiz bozuyor. Ortamı gördükleri zaman bozuluyorlar. Evet. Kaptan astronot Christopher. Kaptan astronot herhalde Muammer diye isim geldi. Yani herhalde bu mekiğin kaptanı, çünkü Christopher hep açıklamaları yapmış. 2 haftalık bu yolculuğumuz boyunca 7 mürettebat. Bir çanta kaybettik. Biri. 4 bu ayrı... 10 milyon dolarlık çantayı kaybetmediler mi bunlar? 10 milyon onlar dolar değil de o başka... Bu. Ne? Başka ekip kaybetti onu. Kaç tane ekip var uzayda Ege'cim, çok özür dilerim. Uzay ekip kaynıyorsa ben sana öyle söyleyeyim. Bir tarafta Hintliler, Çinliler, Amerikalılar, Ruslar hala orada. Turistler çıkıp iniyorlar. Ben bunlar diye biliyorum ya, hadi hayırlısı olsun. Tabii canım. Bizi uzaydan dinleyen eğer astronot varsa hemen sol taraflarına baksınlar. Ege'nin bıyığını göreceklerdir orada. Şimdi 4 ayrı uzay yürüyüşü gerçekleştirmişler. Aferin onlara. Tebrik ediyoruz. Bu arada hani şey sorunu olmuştu ya, bu su dönüşüm pompası vardı ya, idrardan su yapan bir pompa. Evet, iğrenç bir şey demiş astronot. O bozulmuştu. Onun için 2 gün erken dönmek zorunda kaldık demiş Christopher, kaptan astronot. Çünkü tutamadı daha fazla astronotlar mı? Hem tutamadı hem de çok affedersiniz buradan bütün dinleyicilerimizden özür dileyerek şunu herkes da söyleyeyim. Herkes kahvaltı sofrasından kalktı, hiç merak 7 etme. 7 litre henüz temiz suya dönüşmemiş, idrarla beraber gelmiş astronotlar. Dök uzaya niye pisliğini getiriyorsun dünyaya ya? Ege'cim olur mu öyle şey? Pikniğe gittiğin zaman nasıl pisliklerimizi topluyorsak uzayda bir... Yani poşetleri atmasınlar da pikniğe gittiğimizde nasıl... Kabahatimizi... ağaçların orada bir göktaşının arkasında çömelip yapsalardı yani bunu. Abi işte ondan sonra uzay çöplüğü oluyor ya. O uydular muydular değil, uzay onlar çöplüğü olan. Organik. Önemli olan pet şişe bırakmamak, poşet bırakmamak. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Fonora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 9.38 oldu saatin ve Radyo Otobüs Ekibi stüdyolarından sesleniyoruz. Bu salı sabahında sizlere dünyadaki, Türkiye'deki, Kıbrıs'taki gelişmelere şöyle bir göz attık. Sıra uzaya geldi. Uzaydaki en son gelişmeleri almaya devam ediyoruz. Oktay Demirci'den buyursunlar falan. En son Oktay'cım şey demiştin, 7 litre affedersiniz küçük kabahatle döndü bu adamlar diye. Evet, Uluslararası Uzay İstasyonu'na indiler. Kaptan Christopher'ın açıklamalarını veriyorduk. Demiş ki Christopher, 7 litre geri kazanılmış idrarı getirdi. Havalı laf edeceğim diye geri kazanılmış. Hayır, geri kazanmış ama bir o kadar da geri kazanılmamış ham idrarla döndük. Uzay idrarı demiş. Onu burada kazanacağız mı demiş. Yok gerek yok, biz su aldık litrelik, isterseniz oradan için mi? Şey, hastası mı olmuş acaba adam? Herhalde tadı farklı ama iyi su gibi bir şey mi elde orada ettiler? Orada şey bilmiyorum. Mi var onu da bir aslında yani benim için bir merak şey. Herkes kendi kendininkini mi yoksa ortaya... Bir aynı havuz sistemi var. O havuz sisteminden bence faydalanır. Çok doğru. Yani gene ben şimdi zaten bu idrarın geri dönüşüme girmesinden rahatsızım. Niye? Yani dünyada yapmadığın şeyi orada niye yapıyorsun? Dünya kadar para yatırılıyor. Milyon dolarlık aletler yapılıyor. Tesisler yapılıyor. İki damacana suyun şeyini mi yapıyorlar? Çok para da değil, ben sana söyleyeyim. Şeyini, pompasını pompa veriyor. Zaten şey veriyorlar. İki damacana alana pompa bedava. Yani abi o kadar atla deve değil, 10-15 YTL'ye bu işi çözersiniz. Abi 7 kişi 2 hafta, öyle düşünün siz, 2 damacana ile çözülmez ya. Tamam 4 damacana olsun Oktay. 4 damacana mekikte ne kadar yer tutar biliyor musun sen? Oktay. Giderken tamam biraz sıkışık giderler de sonra onu uzaya koyarlar boşta iple. Dışarı bağlarlar. Hem de buz gibi su olur. Hadi ya, uzayda öyle bir şey var mı? Karpuz, su, bunlar soğuyor mu? Karpuzu dışarı soğuyor. Astronot karpuz yiyeceği zaman ne yapıyor? Dışarıya 10 dakika koyuyorlar. Bir kırıyor kütür, böyle kütür kütür. Kütür. Karpuz daha bıçağı görür görmez yarılıyormuş. Uzay karpuzu tabii. Uzay karpuzu. Yani Fahir'in dediği çok mantıklı. Hani sistem kurulduysa, eğer bir geri dönüşüm yapılacaksa herkes bari kendi dönüştürsün. Ama o kadar pompa yok ki ya. Pompa sistemi. Dönüşüm pompası denen şey var ya, arızalanan. Evet. Bu zaten milyon dolarlık bir cihaz. Yani öyle milyon dolarlık olur mu? 3 lira mı 5 lira mı ne, gözünü seveyim. Uzayda kullanılandı 10 lira olsun 15 lira olsun. Hep bunlar abartıyorlar. Yok, geri dönüşümde de pompa bedava mı? Geri dönüşümde pompa bedava. Yani bir de nasıl oluyor? Nereden oluyor? Ben istemem öyle şey. Yani ben affedersin tamam. Zaten hani küçük kabahatin bu şekilde kullanılması beni çok fazla rahatsız ediyor. Bir de el alemin ben neyle uğraşacağım? Ne yiyor ne içiyor ne bileyim, onun bünyesi nasıl? Kimisi ter kokuyor, kimisi şeysi farklı. Bak mekiği neyle doldurmuşlar biliyor musunuz? Affedersin. Neyle dolduğunu biz tahmin ediyoruz şimdi. İnsanın ot, içine kaldırmıyor. Sinirleneceğiz bak yine. Şimdi mekikte iki uyku seti varmış. 7 kişi nasıl? Sırayla mı uyuyorlar? Büyük ihtimalle çünkü gece gündüz diye bir espri de çok olmadığı için anladığımız kadarıyla. Uyku seti dediğin yatak mı? Yok, yoksa nevresim takımı mı? Yani yatak dahil herkes kendi nevresimini mi seviyor? Yok canım, öyle. Herkes evinden şu streç havlu çarşaflar vardı ya bir zamanlar çıkan. Onlardan fılık diye geçiriveriyorsun. Aman çünkü yok pratik be, oluyor. Uzayda öyle lüks ne gezer? Uzayda uyumak için yani o denizde havlu çarşafın neresi lüks Oktay? Abi geçiriyorsun. Dünyanın en ucuz malzemesinden bahsediyorum. Yolda gezen dinleyicilerimiz rastlarla yolda kilosu 5 liradan falan satılıyor bu havlu çarşafları. Yolda ya. Gezen dinleyicilerimize selam olsun diyoruz. İki uyku seti. Evet. Bir tuvalet. Bakın yalnızca bir tuvalet. Ve tamam canım yeter bir tane. Egzersiz aleti varmış koskoca mekikte. Bir de bir tane de su dönüşüm pompası. Çok özür dilerim, egzersiz aleti eksikti. Sanki dünyada üniversite çok... sınavına hazırlanıyor da orada egzersiz. Çünkü spor benim hayatımın bir parçası. Onsuz yapamıyorum. Git uzayda yürü, kim tutar seni? 50 tane takla at yer çekimsiz ortamda. İşte hiç. Uzay yürüyüşünde de 50 takla şöyle soldan sağa dönmeye eşdeğer olduğu için. Taklacı astronotlar paçalıdır bunlar. Ve bırakıyor musun bir yere, tekrar geri geliyorlarmış. Bak yine geldiler hep kendi uzay üstüne. Bir de bunlar dönerken Şükran gününü kutlamışlar. Gelir ayak. Bu Amerikalıların geleneksel Şükran günü, evet. Var ya. Kızılderililer bunlar Amerika'ya gittiği zaman mısır ekmeğiyle hindi vermişler. Çok teşekkür ederiz. Güzel yiyip. Yiyip ondan sonra oh karnımız doydu. Bari bir şurayı bir temizleyelim diye bir şeye girmişler. Onun aynısını Amerika'da canlandırmaya çalışmışlar. Aynısını işte Şükran gününde hindi mindi yiyip öyle gelmişler. Evet. O da güzel oldu. Uzayda mı yemişler hindi? Tabii canım, uzayda hindi yiyip ondan sonra geldi. Hindiyi götüreceğine bence oraya götür şeyi, ben iki damacana su getir. Hindi eti falan sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum, onu söyleyeyim. Bana hindi eti falan şey yapmıyor. Yediren yok Fahir sana zaten. Ne yiyeceğim abi? Şükran gününde ben ne yiyeceğim? Şükran gününde Allah ne verdiyse buyur ne yiyoruz deyip ye yani. Fasulyeni ye, pilavını ye. Yani onları ya tamam. Fahir zaten yok. Astronot olacaktı da o hindiyi sevmemesi yüzünden kaybetti. Bir puanla kaybetti dedi. Gerçekten. Bir astronotçuluk bölümünü bir puanla kaçırdım. Babam çok kızmıştı. Ya kaydırma yaptım diye düşünüyorum ben ama. Çünkü astronot olunca hakikaten hayatın kurtuluyor. Bir kere bir uzaya gidiyorsun, o mecburi hizmet gibi bir şey. Bir hafta 10 gün uzay, ondan sonra yattığın yerden. Bankamatik astronotu diye geçeceğiz. Houston, we got a problem diyene kadar hiç. Ve verilen astronotluk unvanı geri anlamıyormuş devlette Amerika'da. O seviyeden maaş alıyormuşsun. Ve emekliliği de çok güzel. Astronotların böyle güzel şeyleri var. Kafeleri, dernek binası var falan. sosyal güvencileri çok falan da çok lojmanları iyiymiş. Falan. Harika ya. Çok güzel. Hep uzay manzaralı. Benim çocuğum olsun. Onu astronot yapacağım. Uzaya giden astronot suvenir olarak ne alıyordur ailesine? Alıyordur derken ne getiriyordur? Bir şey getiriyor mu? Yoksa mekikten bir şey mi çalıyor? Herhalde mekikten bir şey çalıyor. Çünkü suvenir derken? Ya hatıra eşya. Ha. Yani mekikten bir şey çalınıyor çünkü giden bir eşyanın bir daha döndüğü, giden bir uzay mekiğinin bir daha kullanıldığını ben pek görmüyorum artık. Nelerini çalıyorlarsa. Ne hale getiriyor, dımdızlak getiriyorlar. Bujileri mi getiriyor, ne yapıyor falan. Bir de evde de nereye kullanacaksın onu, ne yapacaksın? Abi yani? Zaten hediyelik eşya dizinin öyle bir şey ya. Bir yerde çok net kullanılır. Sadece oraya gittin geldin, onun işte şeyi. İşte dönüştürücü pompayı alıyorsun. Efendime söyleyeyim öbürüsü bilmem nesini alıyorsun. Hayır uzaydan getirmen lazım ama ya. Ha dışarıda. Uzaydan bir tek taş var. Uzay taşı var mı? O da taş yani. Taş yok mu taş dediğinde uzay taşı diye verebileceğim bir şey. O da taş, buradaki de taş. Bence dünyamızdaki taşlar uzaydaki pek çok taşa göre o kadar değerini bilmiyoruz bir ki. Bir de taş yerinde ağırdır diye bir şey var. Hakikaten uzay taşı da uzayda güzel. Yani şimdi buraya getirdiğinde o taş bir... Hani uzaydayken bir, yani şöyle düşünelim. Bir taş uzaydayken gök taşı. Hı. Meteor. Asteroid olarak isimlendiriliyor. Buraya gelince daş diye. O astronotların çünkü böyle bir aksanı da bozuktur. daş yok mu lan diye konuştukları için aralarında. Bir de dengeyi de bozabilir ya bu tip şeyler. Mesela uzay mükemmel bir çekim sistemi üzerine kurulu bir oradan doğru. Bir boşluk parçayı aldığın zaman evrenin bütün allak alt, bullak o fırtına hakikaten. Güneş fırtınaları küresel ısınmalar küresel falan ısınma. Saçma sapan toplanan taşlar yüzünden. İki tane astronotun zibidiliği yüzünden bizim çektiğimiz eziyet. Kutuplar eriyor. Bak bakalım ondan mı eriyor? O iki tane densiz astronotu topladığı iki taştan mı? İki o taşı oraya koysa tam güneşin önüne gelecek şekilde şu anda. Tabii benim astronomi bilgim de çok yeterli değil açısını tam söyleyemeyeceğim ama büyükçe 3-4 taşı bir araya getirse güneşin önüne hani gölge yapacak şekilde koyarsan şimdi mesela dünyadan taş koysan çok dünyanın dibinde olduğu için çok büyük taş koymak lazım ama uzaydan dünya parmak kadar görünüyor ya orada küçücük bir taşı tam güneşin önüne böyle bir serinlik. Ki ona da bu gezegende denebilir. Gezegende denebilir. Astronotlar ne yapıyor? Bu küresel ısınmanın sebeplerinden bir tanesi o. Ayna götürmüş bir tanesi. Dünyaya. Bak tam zibidi. Dünyaya şey tutuyor böyle. Yavrum yani onu yakın mesafete tutarsan hayır uzaktan tutarsa tak sen onu kuzey kutbuna gel. Ne Grönland kaldı affedersin. Ne kutup kaldı ne başka bir şey. Ekvator'a kendimize benzettik yani. Kutup ayısı da ben en güzel cevabı alacaklarım. Ben onu istiyorum. Hani bu astronotları karşılıyorlar ya çiçekler falan filan. Onların arasına bir tane kutup ayısı koy. Bakalım bir daha yapıyorlar. En güzel şekilde cevabı vermiş olurlar. Bu arada hani mesela yoldaki taşı kenara atmak büyüklerimizden gördüğümüz bir şeydir ya. Ne tip bir ortamda yetiştin? Ya mesela yolda eğer böyle herkesin ayağına takılan bir taş varsa onu şöyle ayağının dışıyla falso vererek kaldırıma doğru ya da yolun kenarına yürünmeyen tarafa doğru atılır. Çok güzel bir terbiye almışsın. Bak ben bu yaşımdan sonra öğrendim. Bu... Demek öğrenmenin yolu yok. Tabii canım. O yaşı, yaşı yok. Yolun imkanı yok. Yolu yok olsa daha güzel. Uzayda da o tip bir şey varsa eğer onun için de topluyor olabilir. Hepsini bütün taşları bir yere topluyorlar. Sebebi ne olursa olsun Oktay. Mükemmel bir sistemi bozmaya yani kimsenin ne hakkı var ne de yetkisi var. İkincisini bulamayacaksın diye o kadar endişelendim ki Fahir ama tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Bu hareketlerinden dolayı astronotların hepsini alnından öpüyorum. Bir de astronotluk eğitimi sırasında eminim orada karşılaşılacak tüm zorluklara karşı yöntemler öğretiliyordur da bir efendilik, bir insanlık öğretiliyor mu acaba? Terbiye çok önemli. Öğretilse aile de terbiyesi. Orada unutuluyordur. Yani şimdi iki tane yatak varmış koca uzay mekiğinde. Yedi tane adam. Bunlar kafalarına fanus gibi şeyi takıyor. Ay yürüyüşü yapıyor. O fanusun terli içinde geliyor. Kafa nasıl terliyordur? Şapır şapır ter içinde. Yağlı mı, kepekli mi? Bunlara bakmana yatıyor oraya. O leş gibi yastığa öbür arkadaş yatacak. Şimdi bu insanlık nerede burada? Yarın öbür gün uzaylıyla bir yakın temas olsa buyurun bizim mekikte bir şeyler içelim. Çayımızı yeni demledik falan ahır dese. Ahır gibi şeye alacaklar orayı. Zaten uzaylı bir girecek. Onun da İçerisi basık kokuyor. Şeyi çıkaracak. Kafadan yağıl yağıl bir koku. Kusura bakmayın efendim biz çayı neyle yaptınız diye efendim idrar dönüştürdük. O yüzden biraz köpürüyor falan diyecek çaydanlıkta. Uzaylı kaçak çay mı diye soruyorum uzaylı. Fanusu indirir. Bana müsaade arkadaşlar. Bana müsaade. Benim acelem var. Fanusun içinden var. Konuşur böyle. Bunu biz de istese yapar. Siz ne dediğiniz anlıyor. Yok yok açamam diye şey olacak yani. Onun için mekiklere bir galiba misafir odası tipi bir şey yapmak lazım. Yok, boş yok. Bir oda. Misafir odası çok önemli bir çok, şey. Ya da en azından soyunma odası olarak kullanılsın o astronotlar tarafından. Yok o soyunma odası da. Daha beter Oktay. Sen hiç... Oraya atar postalı, oraya misafir atar misafir geleceği zaman toplayacak canım. Kaçak. Toplayacak adam zaten Mickey'yi de toplar. Misafir odasına hiç girilmeyecek. Oraya bir tane kadın astronot ve terlikler, uzay terlikleri. Oraya sırf terlikle girilecek. Berjer koltuklar mı olacak bir de orada? Veya mekik ayakkabısıyla. Mekik içinde galoş giyiniz. Yani hayır mekik ayakkabılarını oraya gelirken dışarıda giydiği ayakkabılarını bırakacak. Mekik ayakkabılarını giyip öyle girecek. Fermuarlı tipte bir mekik ayakkabısı. Aha, mes tipi bir şey diye kullanırız. Ama hepsini. Şey de var tabii uzayda toz falan diyor aslında adam bir açıdan haklı. Nasıl uzayda toz yok Ege? Uzay tozu diye bir şey duymadın mı sen? Ya uzayda nasıl toz yok? Hiç o uzay mekikleri geliyor. Sıfır dışı var abi, ya sıfır. Böyle cam. Pırıl pırıl gönderiyorsun. Bir günde ya bir günde leş gibi üstüne adını yazıyor. Beni yıka diye yazan bir takım uzaylılar olduğunu ben biliyorum. Hala çözülememiş bir takım işaretler var ama beni yıka anlamına geliyormuş. Gece uyurken astronotlar gelmişler. Önce insanlığı öğreteceksin sonra astronotluğu öğreteceksin. İnsan olmadan astronot olmuşsun kime ne? Şöyle bir mesaj versek yanlış mı olur bilmiyorum ama buyurun. Hani dünyada evren olarak tüm önce Kıbrıs'a sonra Ankara'ya sonra tüm dünyaya ve bizi dinleyen dünya dışı zeki varlıklara. Yani dünyada insanoğlu ilk kez bir yaşam oluşturdu. Hatalarımız olabilir. Evet yani dünyada bu bizim için bir ilk. Dünya bizim için bir ilk. Bir uygarlık kurduk, bir şeyler yaptık. İyi kötü bu hatalarla bugüne gelindi. Bu hatalarla bugüne gelindi. Bazısından ders alındı, bazısından hala alınmadı. Tamam, dünyayı suratımıza benzetmiş olabiliriz. Evet. Aynısını uzaya da yapmayalım bari. Bu kafayla uzaya gidersek çünkü olacağı da bu. Orada su arıyorsun, burada şunu arıyorsun falan ama yani ilk önce bir kafayı değiştirmek lazım. Dünyada yaptığımız hataları uzayda tekrar tekrar yapalım. Başka yani güneş sistemi bitti. Başka güneş sistemi kaç ışık yılı uzakta. Parmaklar kalkıyor modern sabahların çalışkan öğrenci Fahir önce. Şimdi siz burada radyolarının başındaki uzaydaki dünya dışı varlıklara seslendiniz ya. Öncelikle hepsine bir günaydın demek istiyorum. radyoların başındaki tüm dünya dışı varlıklara. Siz az önce bu kafaları değiştirmek lazım dediniz. Şimdi kültürümüzü bilmezler. Bunlar da bizden hani bir nevi zeki olabilirler ama yanlış anlaşılmalara istinaden. Hadi gidip biz bunların bir kafaları değiştirelim diyerek. Öyle kafası takılmış insanlar yani falan. Yani böyle şey yapmak istemiyorum. O mecazi anlamda kullandığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Düşünce tarzını. Evet. Oktay evet heyecanlanmış. Mecazi anlamını bilmiyor olabilirler Fahir. Dünya dışı varlıklarımız. Mecazinin, o zaman ben yani, ona uzaylı mecaz şu. Bir şey söyleniyor ama aslında o söylenen şey birinci anlamında değil sevgili uzaylılar. Bir yandan da uzaydaki Ay'da işte ya çarpık yapılaşma başladı bile. Yani bu uyarılar hani hiçbir zaman geç değildir bu uyarılar için ama maalesef insanoğlu olarak uzaya da. Gerçi dünyanın uydusu olduğuna göre Ay'daki her şeyden dünya sorumlu değil mi? Dünya sorumlu tabii dünyaya bağlı. Şey olarak ne derler İç. Suyu falan şeyden gidiyor. Yani Büyükşehir Belediyesi gibi düşün ha. Dünyayı. Dünya Büyükşehir Belediyesi orası da normal ilçe belediyesi. İlçe belediyesi gibi. Ya yani mesela Ay'da nasıl diyeyim size nasıl bir tane büfe açacaksan uzaylılar hani gelip gidiyorlar falan işte gofret mofret satılacak veya çay ocağı gibi bir şeyse evet. Onun yetkisini falan Ay Belediyesi'nden alıyorsun. Ama mesela o oranın yolu yapılacaksa Dünya Belediyesi. Dünya Belediyesi veya belediyecilik sistemi tabii tam şey Dünya Belediye Başkanı kim? Değil. Kim? Dünya Belediye Başkan seçimi yani başkan NATO'dan diyorum. NATO'dan mı? NATO. Belediye seçimleri yaklaştı işte Mart ayı falan gibi belediye seçimleri. Yok hayır daha büyük düşün. Onda da seçilmiyor mu? Dünya Belediyesi. Dünya Belediyesi. Bizim çok çünkü işler çok gizli yürütüyor. Çünkü Ay'daki işlerle biz belki çok fazla düşünemiyoruz, bilemiyoruz, ilgilenmiyoruz. Koskoca Ay'ın sahibi yok mu şimdi ya? Nasıl sahibi yok? Oktay sahipsiz. Ay sahipsiz. Kimse de yok yani. Birleşmiş Milletler mi acaba? Sen ben gitsek Ay'a. Evet. Biz burada yaşıyoruz falan diye. Gece kondu tipi bir şey mi düşünüyorsun? Gece gündüz diye bir durum olmadığına göre orada. Nasıl yok canım sen yarışacağız. De ince şey yaptın ya. Gece gündüz nasıl yok o şey Ege? Bir krater dibine kurulan orada. Krater dibine yapma oraya. İlk ölenler de biz o. Ay'a gidip ilk ölenler. Gerçi kraterler. Hakikaten aklımızda şey lafı dedirteceksin. bu Kıt Bey'in şeyler gidip kraterin dibine kurdular. Gerçi patlama çatlama olmuyordur Fahir abi. Ya düşünsene koca uzayda bir yere bir zamanda göktaşı düştüyse. Evet, bir daha düşme aynı olasılığı. Aynı yere düşme olasılığını düşün. Ben kraterin göbeğine otururum daha güzel yani. Olasılık olarak en güzel imkan orada. Bir sedir koy. Kavun koy. Gözlemeci. Gözleme. Buradan astronota ver. Astronot aç zaten. Adam kendi idrarını içmekten içi yanmış. Oo, sen orada bir de ayran verdin astronota, hastası olacak. Süremizin sonuna geldik şimdi. Hayda. Son şarkımızı çalmadan önce bir durumu toparlayalım. Mesajımız güzeldi. Dünyayı suratımıza benzettik. Aynısını uzaya yapmayalım diye. Çok teşekkürler. Birazdan artık geziyoruz. Bugün stüdyo dışında güneşi de tatma şansımız olacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.